jest weekend, więc spierdalam. Do miasta zapierdalam, ruszam w klub taksówką, wciągam koks z tu złotówką. I już kurwa tak mnie nosi, że taksówkarz chyba się prosi. O wiem, co za zjeb, mąż tu dychę i bite klep. Ja wysiadam, lecę jak kuna, jestem szybszy niż puma. Spotykam znane mi grono, są naćpani. Wiadomo, wciągam z ławki jakieś gówno. Podobno panie kopie równo, to nie kurwa Monte Carlo. Bez jebania walim w gardło i nos, to jest sztos. Taki kurwa nasz już los. Co robimy? Co skręcimy? Czy mordę komuś rozpiścimy? Noc, za krótka na sen, lotom jak Spiderman. Kot z tą nosa, alko w szyję, ja się bawię i tym żyję. Noc, jest za krótka, dziwki, dragi, zimna wódka. I jest kurwa power taki, że trzy dni stoją kłaki. Marti się o nią mama, że wróci najebana, wyruchana i naćpana. I trafnie się martwi mama, córka pewnie w ciąże zajdzie, a tatusia już nie znajdzie. A najlepsze są klimaty, ruchanie kurwy na dwa paty. W toalecie, po fecie, nie masz kondona, ruchaj w skarpecie. Kocham kurwa te wojaże, siedzieć z kurwą przy barze i słuchać jak pierdoli, że nikomu pałę nie opierdoli. A spierdoli się za chwilę, jak postawię jej tequilę. I się wypnie jak foka, a ja jej pokażę smoka. Zobaczy Bruce Lee, po kwadransie ciągnie mi. Noc, za krótka na sen, lotom jak Spiderman. Kot z tą nosa, alko w szyję, ja się bawię i tym żyję. Noc, jest za krótka, dziwki, dragi, zimna wódka. I jest kurwa power taki, że trzy dni stoją kłaki. Dalej to już tylko plener, ulica dragi, znany pener. Podchodzi i się wita, kolejna flacha jest wypita. Koks i wódka, mózgi szarpie, białe węże, a nie karpie. Noc zaskakuje, gdy jak ptak odlatuje i się czuje na relaksie. Koleżanka żyga w taksie, dziś spadnie damy miastu. Grube melanż w 15, pierdolona straż miejska, czego szukają? Koksu dzielska, byle żeby się przyjebać i humor ludziom zjebać.